ba nga xamee ne matwa ñëw na ci moom xaalat dal nay wax ne yaa layta nii ay ngal la woon man mittuma dee xabla xaasa bi lii laa am. Yàlla lent kon yàlla ba ñun ma bind ndax gàcce gii ma nar a dal defuma gàcce waaye dama dul mën a laayi nit yi ba ñu nangu wa. Yàlla lent kon ma dee ci liit waa waxuntu ma nekk nasien man sien ma nekk lu ñu bàyyi lu ñu fàttelu kenn dootu gis. Yàlla lent kon ma mel meloon noonu kenn bañ maa limaale ci nit wa naadaha min taxtiha ba nga xëy Issa jubbi na ba mu waxee loolu Jibril woo naka ca suufam maanaam dafa nekk ci suufu pour wi pour bu féeti suuf fa la koy wooyee kàddu ga nekk ala tasani bu jax woote ka nekk bu mu jax bu tiit kat jaa la def na rabbu gi sa borom taxtaki ci sa suuf sar yan benn dawle ndax fii mu nit jigéen bu tolloo foofu bëgg na ndimal lool ku ko dimbali ci am doom bi mu dem beru ngir nam ni gi dem mel boo xay kenn newu fa ci àll ba lu ko may naan ndox ak lu mu lekk amul yàlla dal fay daal di def fa saase garab gi mu nekkoon muy ëpp tàngam woowu mu daal di tooy fi saase daal di mag daal di am xob fi saase am meññante it Jibril nag nekk xool ci suuf am na benn dex bu fa yàlla def benn dawle mu xool ci sa ndox ba saase la ko yàlla bind xat jaan la rabbu ki taxta ci sari yen yàlla def ci sa suuf benn dawle ndox wa xuzzi na nga gësam ilay ci jëme ci yow bi gis naax la te ci peeru kàndarma bi saa xat dana rotat alay ki ci yow rutuban ndi mbanax kàndarm bu tooy jan yen bu di meññet bu bees bi teef bu bees boo ko gësamee dana rot ci yow ko kuli nga lekk ci tàndarma ji wasar bi nga naan ci ndox mi wax xar yi ay nañ te sab xool na set mu def loola ko kàddu ga wax mu gis tàndarma bi naat lool tiim mu gis dex yi te amu fi woon mu daal ciy naan lekk ci tàndarma ji mu tellu nekk ba imma tari yenn bi ma tara yin na ndem gis na nel basari ci mbindeef aadan kenn wala ndem gis nga nel basari ci doomu aadama yi aadan kenn ba xuul yi na nga ko wax ne inni naka ma nasartu misar naa saw man ak jàpp li rahmaani ngir yàlla jëlal xale bi nga delluwaat ca biir dëkk ba doomu aadama boo desel bu lay bëgg a wax dara bul tontu da nga leen naa damaa niseroon bañ a waxante ak nit waxal leen loolu rek walan ukallima ba duma wax ak al yowma tay insiyan benn nit fa atat daal ni andi bi ca xele ba mooy Issa andil na Issa xaw maa aw nitam taxmiluhoo di ko boot wala di ka beberu bu mu ñëwee nag am na ñu daan wax naan xawoon a koog ne ëmb na wóoru leen ci leen ni mbokkam waaye nag ba loolu amee mu yón ñëwal ci ñoom ak yor ak xelem ab leeram lañ ko jëkk wax xaalu dañ ko ne yaa Maryam yow mi nga xam ne yaa doon jaamu ko tu yàlla bu jigéen bi ndax ak jiiti andi nga cheyan mbir boo xay lëf loo xay par yan lu ñaaw a ñaaw andi nga lu ñaaw lu bon a bon def nga lu bon yaa ukhta Haroun yow jigéenu Haroun Haroun benn nit bu baax la woon bu doon jaamu ko yàlla bu ca baytu bu xadd boo xam ne bu ragaloon yàlla bu dëgg woon addina la di jaamu yàlla gu sell ñu dëkk mu dëkk miral ne yow yaa di jigéenu Haroun mais ñu dëkk yaa ukhta Haroun yow jigéenu Haroun bi maa kaana abou fi sa bàyyi nekkul woon imraa suu indi di nit ku bon sa bàyyi bonul woon ndax bàyyam moo doon imaamu jàkke mu ne ko yow sa bàyyi bonul woon wa maa kaan ummaki baxiyan te sa nday doon njaalokat bu jigéen loolu lañ koy wax loolu mooy maanaa dañ koy junje ne moom dafay def fa asharat mu joxañ leen ilayhi ci xele bi ci lir bi xaaloo ñu ne ko kayfa nukallimu naka lañuy mëna waxante man ko xey kaana nek na sabiyen di xale bu tuut fil mahdi ci berso bi kuy dooro jiddu leer bu toy xef loonu joxe ni koku fo ma sa jël gisee leer bu toy xef buy wax yow ko yaawar ton leer ba xala leer ba dal di ne inni naka man abdullahi may jaamu yalla aatani ya yalla joxna mal kitaba tawrat ak liñ ci joxna man liñ ci wa ja'alani defna ma nabiyyan ma dib yonent ja'alani defna ma mubarakan may kuñu barkel ayna ma kuntu fuma mana nek rek damay barke wa awsani yalla denk na ju salati may fonk julli wa zakati bi joxe asaka ma dumtu feek ma ngi sax hayal di dund wa baran yalla digal na ma top bi walidati sama yaay wala me cyaniti defuma jabbar ma di ku magga magalu shaxe di ku texe di kuy mo yalla wa salamu te mucce ga jam mucce ga ci yalla allay mang kay ñaan mu ne ci man yawma wulitu bis ma juddo moy bes bi wa yawma amul ak bes bu may de wa yawma ub'asu ak bes bu bis bu may dekkal bes bu ñu may dekkal hayyan may ajidun lolu nak lolu mo sekkal ndayam waxuma ñu xamne ndayam wax na deug waye dañu ka wul beuti sax banne day ji sax legi waxuma muy ku jup waye sax yalla la sax fat xam ni ko doon tumale mom day ga mujj sax far def nek li nga andi dal yalla la day yit yalla nga yalla mu rek mo meuna sekkal waye ku jaamu soobu nga ku nek ci deug soobu nga nek ci rek ngir yalla ku jaamu yalla rek waye yalla mo meuna sekkal nit mo meuna musal nit te lo nek mu deggu te mu deggu sa xolit ko tol yalla dimbal mune saliko lolou dey isa ibn maryam moy isa do bi maryam khawlul haqq moy waxi deug la ci wax deug gi nga xamne ñom te won degen di werante fi ci mom ndax ñom tuba fi duñ ci werante ñom dañ wax ni isa do bi yalla la bañ waxé lo do té ñu yéem xalé gu leer bi ci tay xep di waxé nonu té kat xana dañu ëppal waye mom la mu leen ci kaw wax mo jaamu yalla la waye dañ ko né yow yaa yalla fa mu né loolu gën di wélante ñom tuba bi borom bi né ma kan nekul lillahi ñal yalla yallu ci yalla an yattakhisa muy jatt wala dan dom min wala din ci dom subhanahu ti sorel na yalla lu yelo mu yellawul ak mom yalla kay isa khadabu nami amran bir baynama yaqul da fay wax lo ñeel bir ma kun amal rek fa yakun yalla mom amul genn choono ci limuy def lu mu bëgg na amal rek mu am lolu mom la jidde isa mu am nday te amul bay wa anna la ta yalla rabbi moy sama borom wa rabbukum te deen sen borom fa bu duhu jamulin asa li mu wax na yalla lu mu nam mu am namo naka nexe te moy borom bi nga xane mom ñepp ñu war ta jamm siratul modi yon mustaqim bu jup waxta la fa dal di juyo nak al ansab kurel ya min bayil ci bir tubab yi nasrani ci isa ndax doomi yalla la wala mum dañu ko xay yalla fu mu tok dafa and ndox yalla yalla ci yaram moy dox wala moy ñettelu yalla yi ñi dañu dafa and ak yalla ñi ne moy doomi yalla ñi ne moy yalla ñettal moy ñettel amna yalla ju bindé adina ci maryam mi yalla la isa ñettel am ñu wax lool motax tontu war na ci alquran ne da ñi xel ñu wax na yalla moy ñett isa moy ñettelo yalla yi wedd nañu yalla yéfer nañu dakhar kafun halina la salatu salatin ma min ilaha illa huwa wahid amul ben yalla lu mo yalla ken rek fawailun taruk mbugal lati lañu yalla ñinga xono kafaro weddi nañu li mu wax ci alquran min mashhad yawmin tete wayu bis bo xati mu reey lay doon kero yawmal qiyam bis asmi' bihim tektal len wa absir da nga won len yawma yatuna na gis waxe dinañu dikkal dana ñu dikkal ñoom doomu aadama yi ci àllaaxira. Laakin li am mooy azalimun way tooña al yawma tey ji ci àddina fi dalaali ñu ngi ci réer bu bi di bir gaa ñu tooñ day ñu ngi ci réer gu bire bire bi waan gërëm na nga leen xupp yawmal asati gisa boo xëy gisa rëccu dina ñëw kuppi leen gisa rëccu ba il faut dee ba nga xëy attees na alam du mbir ma waxum te ñoom ci àddina fi xam ne ñu ngi ci càggante waxum ñoom lay nun du ñu gëm inna naka nun yàlla naxnu nun naris nooy doon na al arda suuf si wa man alayha ak ñi nekk ci kaw suuf si yëpp suuf si yëpp yàlla di yàlla ne dinaa ko fi jëlee doon na ko ku ne woon ci kaw suuf lu tegu woon ci kaw suuf dinaa la fi jëlee doon na suuf si ci kaw kawam yëpp wa ilay naa tey ci nun yur jawon la ñu leen di delloo mu dellu wax ne was pour na nga fàttaliku yow rasulullah yow yonente yàlla bi bir kitaab bi ci alquran na ci fàttaliku ibrahim yonente bu baax bu ñuy wax ibrahim innahu naka ibrahim kaana nekkoon a siddiixan di dëgalkatu yàlla koo xay lu mu def dëgg lay doon ci moom lu mu wax dëgg lay doon ci moom nabiyen bi mu def ab yonent na nga ko fàttaliku isxaala ba mu waxee li abi ñeel bàyyam azar ne ko yaa abat yow sama bàyyi li ma tàmb du tax ngay jaamu maa laa yasmaw lu dul dégg wala yub surutu gis wala yox ni an ka du la mën a fegal chey an darra du la jëriñ dara du la fegal dara lu tax ngay jaam loolu mooy ab xiram bàyyam ne takkatu xiram la woon moo doon cere doon wute métiem di yebal ibrahim ibrahima di xale di ko ka jaayal ni waaye moom ab yonente moom ci nguneem la ko yàlla sàmmi bu def mukk loo xee lu juunu la wax ñu ne wàll yi sax mën naa def yëfi xele di ànd ak fi xele yi waaye mu jëm yàlla koy sàmm ba muj bu baax la yam te ku jub la yow waaye yonente moom du jaar ci yooyu ba muy jaay xiram yi buy jaay ñëw ji di jaay danaan maa ngi leen di jaay kuy jënd lu dul jariñ du lore lu dul jariñ dara du wàññi dara du lor kenn ku koy jënd ndax moom man la wax man la fen ak yonente du fen li muy jaay mu ne li may jaay di amul jariñ moo tax mu mujjë gi wax ak bàyyam ndax itam doomit ci lañu xamee ne doom bu fekkee ne yàlla da kaa jubal mu ëpp bàyyam ak xàmmee dañ naa laaye biir bàyyam lu ko digal waaye dina ko laaye biir mu ne ko lu tax ngay jaamu lu amul njariñ lu dul dégg du gis du la mën a jariñ dara lu tax nga di ko jaamu bàyyi yaa abati yow sama bàyyi inni naka man de xat jaa nii dikkal na ma mine almi ci xam-xam maalam yaa fikka lu la dikkalul am naa xam-xam boo amul de xam naa loo xam ne xamuloo ko fattabi'an yi maa ngi lay ñaan nga topp ma ndax di ko ma jindi la siraatan yoon sa yoon wujub kon maa ngi lay ñaan yàlla xamal na ma loo xam ne xamalu la kon teg maa topp ma wax la yoon wujub bi yaa abati yow sama bàyyi laa tambut bul jaamu a cheytaana seytaani ndax inna seytaana naka seytaane kaana nekkan asien di moykat li rahmaan ñeel yàlla mi am yërmëde moom daf kaa moy kon bul ko topp yaa abati yow sama bàyyi inni naka man day axaafu ragal naa an yamassaka bula laalee asaabun bugal min rahmaani bu jógee ci yàlla mi am yërmëde mu mere la ba far la di la bugal ragal naa mu am ba takkuna kon di nga nekk wàlleen di xarit li seytaan yeel seytaan yi bàyyi yàlla loolu moom la ibrahima ci xelem mu di ko waxtaan ak bàyyam moo tax borom bi di wax ne nañ ko fàttaliku ndax alxuraan lépp xisa buñ ci andiit day doon am waare day doon am njàngaleet ak royukaay pour julit ñëpp koo xam ne kii nekkul ci noonu nekk ci njiwum te la ne te yow yàlla jox la nga mën kaa gindi te nga sañ ka kaa wax te ñeme ka kaa wax kon war ngaa def noonu ibrahima def ndax bàyyam nag doom sañ naa wax ak bàyyam waxee mu teggin la ko wax boo xam ne bu amim xel di la gindi waaye bàyyi ba da ko ne xaala bàyyi ba da ko ne arahibun anta an alihati ya ibrahim mooy yow ibrahim ndax da ngay sib sunu yàlla yi xam nga da ci am lo xamne yi bëgg bëgg bu nekk ci nit ak wut am am askom wala daraaje bu nekk ci nit dana fa fatta xol boy wax nit nit nek baye lo xey gisoon na ci daraaje bu ko joon magale wala la nangul dana yak ndax day di gis ne mom bu ko baye dootul am daraaje motax du ko gawa nangul lo xey askom kom da nga ci doon am nga nek baaxul mu ngi melni carte yu deme non ku ci doon gañé lu reey nga nek lolu nga ci gañé baaxul gañé baye dem koy wala la nangul mu reey tax mu nangul lepp risque kom kom ne wala daraaje rek bokay téré nit du ko gawa nangul baye bi jaayam xéeram rek ci la doon amé alal mu nek nak bono fi te bu ko da jaay li bëgg ñeppay jaamu xéeram nak araqibun an antahan alihati baatu arab dafa doy war day fi baat bo xane bi la kay tontu moy soppi baat raqiba bo ne bu tekke jafa jalgate an nangam ci bel lay firi bo ne raqiba fi xemem lay firi raqiba bo ne fi bu don fi alihati rek day dal di bëgg xemem xeram yi lay firi way na raqiba an alihati rek ci bel lay firi mu ne ndax da ngay bañ suñu xeram yi ya ibrahim lay lam tantahi bo yamule la arjuman naka dana la sanni xeer ba nga de wax jurni mali yen bayima bayinal lolou la ngay ton bayima bayinal ala ibrahim ay lay bir bayam ak bëggul bayam am bëggul al allah su sañon lepp lu mu am bayam am lu ko raw mu xam xel ne bayam bi limu koy digal deggu ibrahima dal li ne salamu alaykum ma nga ñaan yalla jamm mu joge ci mom jëm ci yow sama baye sa astaghfiru lak dana la balul yalla rabbi sama borom dana la balul sama borom ndax inno naka mom sama borom kana nekana hafiyan diku faale bi ci man yalla faale na ma dana la balul yalla nak wa ahtasilukum dana len deru yit wama tad'una ak li ngeen di jamm min doni lay baye fa yalla dana len beru bima len man la wolbeuti nak seigne ma tey sama bop ma len man na wolbeuti damay tey sama dana len beru li ngeen di jamm wa ta'mu tema jamm rabbi sama borom asa alla akuna ndax te lema baña nek bi du'a rabbi ci jamm gi ma jamm sama borom sax yandiku taxede ni ngeen taxede ci jamm xeram wala ma a'tazalum bamu len bero wala ma a'tazalum ba nga xamene ibrahim beruna bayam akun itam ngir yalla wa ma ya'budun ak lañuy jamm min dun lay baye fa yalla ibrahim beru wa habna talanu kama yelo ñel ibrahim ay dom ishaq may ñu ko ishaq wa yaqub ak yaqub wa kullan kep ci ñom jaalna def nañu ko nabiyen mu def yonent wa habna maynanu lahum yelen ñom ñek ñooñu min rahmatina ci suñu yermane maynan len ci suñu yermane yermane moy alal ak doom joxnu len alal ak doom bo lok yonent gi ngeen defal waja'alna dafnanu lahum yelen lisaana sikhin la miñu dekk lepp luñu wax deug lay doon aliyan bu di aji kawé ñooñu bañu baye ñooñu ngir yalla yi demu deggu ci ñoom itelen yalla dal di wolbeuti dimbali len bo mu bero yedde mu jene ka mbolo mo xey ñepp ay salihina lañu eet amnañu luñu jappé ndax borom bi ne joxna li sama yermani moy alal ak doom moy waskur na nga fataliku ci téré bi yow yonentu yalla bi waskur na nga fataliku yow yonentu yalla bi ci kitab bi ci alquran ismaeil yonentu buñ wax ismaeil mo ismaeil bobu yonti yalla ibrahim moko jur han waskul na nga fatelako ci yow rasulullah ci alquran fi kitab ci tere bi musa yonte buñ wax musa innahu naka mom musa kana nekon na mukhlisan bi aji selal jamu yalla dañ ko jang yef mukhlasan diko yalla sel bu re mukhlisan moy ki nga xey yalla rek tax muy def mukhlasan moy yalla ka tan selal wa kana nekon rasulullah bi yonte nabiyandiku yalla solo wa nadaynahu wonanukum nun yalla min janibi turi ci wetu qurwa wetu dajwa dajwi mo dajto mo lay tur sina ci walu dajwa ci lanuko woyé al ayman bi fete ndi jor musa walu dajwa nga xey mo nga fete ndi jor musa wa kharrabnahu digeñal nañu ko najeen muy kunu deewal mom musa wa wahabna maynan lahu nyalaka min rahmatina ci sunu xewal nu may ka akhaw mbokam harun nabiyen mudib yonent bu koy dimbali ci yonent gi muy wote watkur na nga fataliku yow yonentu yalla bi ci kitab bi ci alquran isma'il yonent buñ wax isma'il domi ibrahim la innahu naka isma'il kana nekon na sadiqal wa'di ku demb ab dik lepp lu mu le dik rek dana ko def wa kana nekon rasulan deb yonent ku yalla yoni nabiy de ko solo makha daraja yonent wa kana nekon yamru dan digal ahlo wa karam ay soxnam ak domam ak nitam dan li digal bi salat di julli wa sakate joxe asake sen alal wa kana nekon it mardi yend ko ñu gërem andra bi fa boromam wa fatalikul wadkur na nga fataliku yaw yonentu yalla bi fi kitab bi ci alquran idris yonent bi buñ wax idris innunakum idris kana nekona siddiqan di deugala kon ku deug wa kon ci jëfëm ak waxam nabi yent bi yonent warafana yekatinu warafana yekatinu makana bilab alien bu kawé kawé wa kana nekona rasulun bi yonent nabiyen di kuy buñu solo war ko nga fataliku ci alquran ci kitab bi ci alquran idris yonte buñu wax idris inno kana siddiqan nekone ku deggu ci waxam ak ci jefam nabiyen di kuy solo mudib yonante wara fa nawu yekati ka makana fal bereb alien bu kawé kawé waxna ñu ne mu ngi dund ci asamanu ñentel ñen juroom benel ñen ñu mu ko ci aljana dina wi mu sédé banu après ça amna bo xamni li ka tax dem aljana moy ci waye dañ koy jël borom bi wax ni nak ñi mu tuddi ñu bax ni wulay ka ñooñu la ci ne moy ñi nga xamni an ama xewalena allah yalla alim ci ñoom minen bi nabiyin moy yonante yi yalla xewal moy di yalla jëf defal xewal bo dege moy wax ci suratul fatiha hidina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim mang la ñaan ngay dindima yoon wo xey wu jukla yoonu ga ñi nga xam da nga leen defal xewal yalla nak ñi moy ñi ma defal xewal ñi di ay yoonante ak siddiqin ak sahab ak suhada ak salihin anama law alim moy ñi yalla defal xewal min suriyati adama ci doomi adama yi o mi man ak ñi nga xey xamal na yoonu yeen won nañ leen ma an we ñu and ak nuuf te galdu ndax li tambale adama ba ci nuuf kokku luñu adam moy bayu ñepp way ginaaw nuuf nak doomu adama yi fi dundat yep seti nuuf lañu motax ñu nek adamu sani ndax ginaaw ba bindu ndox mi ñewé do lu doon ci adde dañu dé yépp lu dul la nekkon ci gal ginaaw wax nañu neewon ci gal ga ci gëmon nuuf yi moy wa kërëm rek woté na juroom dunni at yu manki juroom ci adde ka woté té kenn na gëmu ko lu moy wa kërëm donc xet wu dé denk leene bu len top ak ja dess bu len ko top mu bu ñu wéddi fatalikul yow yonent yalla bi fi kitab ci alquran idris yonent yalla bu ñu wax idris innahu naka mom idris kaale nekkona siddiqan di deugala konu boromam lepp lu muy def ak lu muy wax yépp deug la ci bop ci mom nabi yende bi yonent wara fa naw yekati ni ko makana direp en lien bu kawé ca borom ulaika ñooñu mu lim la ci ne moy ñi nga xamne an'ama khaywalna allahu ya alim fi ñoom ne nabiyina ci yonentay min turiyati adama joge ci doomi adama benen idris wami man ak ci nga xamne xamal na yalla nañu ko maalun and ak nofu ca gal ga wami turiyati ibrahim ak ci seki ibrahim ibrahim ci seki nuh la bok ne yalla yaron bolé won ak nuh ca gal ga niki dom ji ñu wax saam té la ibrahima soxi ko am ñi nga xamné yit ñu bax lañu jogé ci ibrahim niki ismaïl ak ishaq ak yaqub wamin wa isra'il ak ñu jogé ci isra'il isra'il nak modi yaqub seti isra'il moy seti yaqub musa ak harun ak zakariya ak yahya ak isa yeb seti yaqub lañu bok wamin man ak ñi nga xamné hadayna jubal nañu leen wattabayna tanu tanalen ñoñu mu la lim nga xane ay tanef lañu di ay yoon di gaay yu baax yu yalla baaxal di taatu la ndem def na jang ali ci ñom ayatu rahman aya yalla xaru dañu rot te jëgël ngir mu di aji sujud ko bokkenté di aji joy fa khalafa ñu baax lañu wor ño xamne non lañu meloon fa khalafa wutuna bin balib seen ginaaw khalfun ko tayu bon khalifa bokul ak khalfun khulafa ko tayu bax lañu liñ ko tudde ci arab arab dafa am bax yo xale nam koy mass nang koy waxe da fay am benen tri khalfun moy ko wutni te ko tay lan lam mekkon ci bax awca motax borom bi ne ñi wutuk yonente yi khalfun lañu adahu sankar ñu salaté julliga julliya bayyi dañu julli wattabu sahawat ñu top seeni banex ci ma yalla kon nak li gëna mënta ndamo moy wootu ño xamni nit ñu bax lañu lu bax ñu bax lu bax lañu nekkon na nga dundalat ko waye ñi nga xamni ñi mu tudde nga xamni ñoo di seeni mam ak seeni bayyi di ñu